آسیوں کو در تمہارا مل گیا، آسیوں کو در تمہارا مل گیا، آسیوں کو در تمہارا مل گیا، فضل رب سے پھر کمی کس بات کی، فضل رب سے پھر کمی کس بات کی، مل گیا سب کچھ جو طیبہ مل گیا، مل گیا سب کچھ جو طیبہ مل گیا، کشف راز مل کیا، ان کے درد سب سے مستغنی کیا، بے طلب بے خواہش اتنا مل گیا، بے طلب بے خواہش اتنا مل گیا، آسیوں کو در تمہارا مل گیا، نہ خدائی کے لیے آئے سہارا مل گیا، آسیوں کو در تمہارا مل گیا، آنکھیں پرن ہو گئی سر جھک گیا، پرنم ہو گئی سر جھک گیا، جب تیرا نقش کفے پا مل گیا، جب تیرا نقش کفے پا مل گیا، آسیوں کو در تمہارا مل گیا۔ خلد کیسا کیا چمن کس کا مجھ کو صحرا مدینہ مل گیا، مجھ کو صحرا مدینہ مل گیا، ہم کو صحرا مدینہ مل گیا۔ ان کے طالب نے جو چاہا پا دیا، ان کے سائل نے جو مانگا مل گیا، ان کے سائل نے جو مانگا مل گیا، ہم کو صحرا مدینہ مل گیا، ہم کو صحرا مدینہ مل گیا۔ او تیرے در کے مجھ کو روزی کا ٹھکانہ مل گیا، مجھ کو روزی کا ٹھکانہ مل گیا، آسیوں کو در تمہارا مل گیا۔ اے حسن فردوس میں جائیں جناب، اے حسن فردوس میں جائیں جناب، ہم کو صحرا مدینہ مل گیا، ہم کو صحرا مدینہ مل گیا، ہم کو صحرا مدینہ مل گیا، ہم کو صحرا مدینہ مل گیا۔